Middernacht, het begin van donderdag 1 juni, zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Nederlandse politie houdt demonstranten ongeoorloofd in de gaten, zegt Amnesty International. Zo worden demonstranten gecontroleerd op identiteitsbewijzen en slaat de politie die gegevens 5 jaar op in databanken. Dat druist volgens Amnesty in tegen het recht op privacy en het demonstratierecht. Bovendien is er nauwelijks toezicht op de methodes van de politie en zijn de bevoegdheden te vaag geformuleerd, aldus de mensenrechtenorganisatie. Demonstranten die hierover met Amnesty hebben gesproken zeggen geschrokken te zijn van de informatie die de politie over hen heeft. KLM heeft zich opnieuw niet aan de voorwaarden gehouden van het coronasteunpakket. Structurele bezuinigingen werden niet gehaald. Laagbetaald grond- en cabinepersoneel en de top van het bedrijf leverde salaris in, maar hoger betaald personeel bleef relatief buitenschot. Ook kreeg KLM-personeel vorig jaar een winstdeling en werd belastingontwijking door vliegend personeel nog steeds gefaciliteerd. De toezichthouder noemt het jaarverslag misleidend. De Duitse linksextremist Lina E. gaat 5 jaar de cel in. Volgens de rechter in Dresden was ze lid van een gewelddadige criminele organisatie die tegen neonazi's het recht in eigen hand nam. Met handlangers mishandelde ze 13 mensen met hamers, wapenstokken en pepperspray. Een kostbaar schilderij dat in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's was buitgemaakt is terug in Polen. Het 16e-eeuwse doek dat wordt toegeschreven aan de Italiaanse schilder Alessandro Turchi is door Japan overgedragen aan de Poolse ambassade. Het schilderij Madonna met kind is een van de 600 kunstwerken die tot nog toe in de oorlog waren geroofd en werden teruggehaald. Meer dan 66.000 kunstwerken zijn niet teruggevonden. Het weer, vannacht geleidelijk meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen lost de bewolking op in de loop van de dag. Vooral in het zuiden en midden is er dan veel zon. Het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We gaan meteen naar Arman Afsaroglu voor nieuws over Sevilla AS Roma. Ja, en ik dacht te vertellen dat de beslissende penalty er nu zou zijn ingeschoten door Gonzalo Montiel. Want die had de zegen op zijn voet voor Sevilla. Maar hij mist de strafschop. De strafschop die Sevilla naar de Europa League had geleid. Maar wat gebeurt er nu? Blijkbaar is er iets gebeurd en heeft de doelman een fout gemaakt bij het nemen van deze strafschop. En moet hij dus over. En krijgt Montiel alsnog een kans om Sevilla naar de eindzege te schieten. Vanaf 11 meter. De man die ook de WK-finale besliste voor Argentinië scoort nu wel. En dat betekent dat Sevilla voor de 7e keer in de geschiedenis de Europa League wint. Na strafschoppen zijn zij te sterk voor AS Roma. Dankjewel, Arman. En nogmaals, goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Stiltes lijken op elkaar, maar deze is perfect. Dit zingt mijn gast van vannacht op zijn nieuwste album. Alleen bij mij heet de plaat. En deze woorden komen uit het gelijknamige nummer Alleen bij mij. En dat gaat over dierbaren en over gekalmeerd worden als het leven te intens wordt. En over perfecte stiltes dus. Elias Mazian is vannacht mijn gast. Hij is DJ, neder-synth-pop-producer, zanger en radiomaker. Als tiener draaide hij al, als vaste DJ bijvoorbeeld voor Jiggy J en Hef. En 10 jaar geleden werd hij een vast gezicht achter de tafel in Club Trouw en later in de school. Maar ook internationaal is hij veel gevraagd. Daarnaast heeft mijn gast een wekelijkse radioshow, Private Hearts. En in 2020 werd hij ook nog eens zanger. Toen verscheen zijn eerste album, Vrij van Dromen. Een plaat vol met Nederlandstalige synthpopliedjes over het nachtleven en de liefde. Vanaf aanstaande vrijdag is zijn nieuwste album Alleen bij mij overal te horen. Een perfect album voor late fietstochten en lange nachttreinen, zegt het persbericht. Dromerig is het, kwetsbaar ook. En net als op zijn eerste album is de liefde nooit ver weg. Je hoort die liefde in zijn teksten, in zijn muziek en in de door hem bezongen stilte. Stiltes lijken op elkaar, maar deze is perfect. Elias Mazian is geboren in 1989. Welkom. Dankjewel. Welkom deze nacht. Ja. Is 's nachts alles anders? Zeker. Ja, ik heb altijd wel het gevoel gehad dat er 's nachts iets gebeurde. Ik vond het altijd heel spannend als het zo 2:12 was als kind. En dat ik dan nog steeds niet sliep. Dus dan dacht ik, oh nee, het is bijna 12:00. Dan, als ik dat meemaak, dan gaat er iets gebeuren. Ik moet nu in slaap vallen, dus dat lukte natuurlijk nooit. Vroeger, ik heb ook een periode in mijn leven, denk ik rond mijn 15e of zo, heel slecht kunnen slapen. Dus toen luisterde ik ook altijd naar Radio 1. En Martin Schimek en haar nachtzuster en dat soort programma's. Omdat ik gewoon soms een beetje moeite had met mijn eigen gedachten of zo. Om ze uit te zetten. Ja, ik denk het wel. En daarna ben ik natuurlijk gaan draaien. Dus die nacht heeft altijd wel een soort rol gespeeld. Wel als kind en als volwassene. Zijn mensen 's nachts anders? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mensen... Het is natuurlijk best wel onnatuurlijk om wakker te zijn 's nachts. Dus je moet jezelf ook een beetje anders verhouden of zo. Naar zowel naar jezelf. Je moet jezelf wijs gaan maken dat het nog oké is dat je niet slaapt. Dat je ergens staat te dansen of in een kroeg staat te praten. Dus ik denk het wel. Bovendien vind ik de sfeer 's nachts anders. Dus dezelfde straat heeft opeens iets spannends of iets onrustigs of juist iets heel kalmerends of zo. Dus ik denk ook wel dat de nacht wel wat doet met je perceptie of zo. Ik las de quote van jou: in de nacht staan al je poriën open voor kwetsbaarheid. Ja. En balanceer je op een koord tussen euforie en echt verdriet. Ja. Je bent graag een koorddanser. Ik weet nog dat ik heel veel uit begon te gaan in een periode dat het niet zo goed met me ging. Of als in dat ik niet zo goed... Dat ik even in een soort identiteitscrisis zat. Dus ik had toen ook altijd het gevoel van... Wow, het kan elk moment echt de andere kant opvallen. Dus zelfs als ik me heel goed voelde of zo... Als ik ergens een fijn gesprek had of ik was op de dansvloer muziek aan het ervaren op een manier die ik nog nooit had gedaan, dan had ik altijd wel het gevoel van in deze euforie is de donkerte nooit echt heel ver weg. Maar dat maakt het ook spannend. Dus ik vind het eigenlijk ook wel, ik vond het ook wel iets hebben of zo. Ik was mezelf ook wel echt aan het pushen richting risico of zo. En richting het ochtendlicht. Dat sowieso. Ik heb het vaak ochtends zien worden, Femke. Ja. Ik geloof je, Elias. Ja. Is het mooi daar? In de ochtend. Het kan prachtig zijn. Ik heb er nooit zo'n probleem mee. Ik heb het in allerlei staten ervaren. Ik bedoel, als DJ moet je soms heel laat draaien. En dan sta je dus gewoon in je hotel op om naar de club te gaan. Dat is een beetje een verantwoorde manier om te doen. En dan vind ik het altijd heerlijk als ik dan niet heb gedronken, maar gewoon heb gedraaid. En dan te midden van die energie te zijn. En dan en daarna bijvoorbeeld ontbijt gaan halen in het hotel. En dan naar bed gaan. Dus dat heb ik altijd het gevoel alsof ik de maatschappelijke norm gewoon in de zijk aan het nemen ben. Weet je en ermee wegkomt. Ermee wegkom, ja. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik dat het ochtend heb zien worden en ik dat eigenlijk liever niet had gewild. Weet je wel. Omdat de nacht zo mooi was? Of omdat het beter donker kon blijven? Ja, dat sowieso. Maar ook omdat ik dacht van, ik had misschien toch eerder naar huis moeten gaan. Oh, ja, maar die kennen we echt allemaal. Ja, toch? Ja. Je begon alleen bij mij toen je even niet kon werken. Ja. Want corona. Ja. Ja, ik bij mij kwam echt alles best wel samen. Ik denk dat iedereen natuurlijk een verhaal heeft, zeker artiesten. Maar ik zat gewoon in die trein van dat DJ'en. En ik had net dat eerste album afgemaakt. En toen kwam corona, dus dat kon niet optreden. Het album was nog... Het was al lang af. Het gaat een beetje verwarrend klinken, maar in 2019 heb ik het afgemaakt. In november. De dag dat ik het afmixt en af was, ging het uit met mijn relatie waar ik 6 jaar mee was. Ja, het album gaat over haar. Gaat over haar. Het was heel pijnlijk, maar ook wel mooi. Ze had Ze had me ook bedrogen. Wat ik er heb vergeven. Maar ik zal het nooit vergeten. Ja. Ik ben gewoon eerlijk vandaag op de radio. En dus dat gebeurde. Toen gingen we uit elkaar. Toen moest ik een nieuw huis. Toen had ik een nieuw huis. En toen dacht ik, oké, nu ga ik bouwen aan mijn nieuwe leven. En toen stopte alles. Ineens zat ik opeens weken in mijn eentje met mijn kat. Ik kan me één keer dat ik iets van 10 dagen achter elkaar niemand gezien had. Ja, best wel een bizarre tijd eigenlijk. En toen ben wat deed dat met je? Paniek? Nee, gek genoeg ontstond er best wel een soort rust. Ik weet dat ik wel op een papiertje ging schrijven. Oké, wat heb ik nodig? Zo. En wat had je nodig? Gewoon eten en muziek. En af en toe, dat is echt letterlijk wat ik opgeschreven. Ik moet gewoon zorgen dat ik genoeg geld heb om gewoon te kunnen eten. Het was voor Tozo en al die dingen. Ik had ook wel, ik had wel iets gespaard of zo. Maar ik dacht gewoon, wat heb hele basale dingen opgeschreven. Wat heb ik allemaal, dat was, en muziek. Dus ik heb mijn platenkast helemaal opnieuw ingericht. Ik ben naar de studio gegaan. Zoals heel veel mensen hun keukenkastjes opnieuw gingen ja, inrichten. Ja, alles op genre. En ik ging heel veel platen luisteren. Ik werd gewoon wakker met koffie en een plaat. Dat gaf me zo'n rust of zo. En ik voelde me bijna alsof ik weer 15 was. En die muziek net zo, mijn eigen muziek net begon te ontdekken. Het was zo'n geruststellend gevoel. Ik dacht echt van, wat nou als die carrière en die persona wegvalt? Wie ben ik dan? Weet je, daar heb ik wel eens over nagedacht. Maar toen dacht ik van, nee man, ik kan ook gewoon weinig of geen geld verdienen nu. En dan ben ik nog steeds net zo gepassioneerd over. En dat is een fijne wetenschap. Super fijn. Dat sowieso nu alles weer begonnen is. En ik weet dat als het ooit een keer weer gebeurt, of zoiets gebeurt, of iets ergs met me gebeurt, dat ik altijd terugval op muziek. Net zoals ik deed eigenlijk in andere moeilijke periodes in mijn leven. Weet je. Dus dat was die tijd. En toen ging ik naar de studio toe. Daar mochten we eigenlijk ook niet komen. Dat is een proefplaats bij het Volkshotel in Amsterdam. Wat synthesizers meegenomen, een microfoon. En toen ben ik gewoon, alleen als ik er zin in had, ben ik gewoon wat gaan schrijven. En dat lukte? Dat lukte, ja. Ja, gek genoeg wel, ja. Ik was niet zo zoals iedereen had toen, ik weet niet of je nog kunt herinneren, dat iedereen zo dacht, ik ga nieuwe hobby's en ik ga die tijd indelen. Ik ga de studie beginnen, ik ga mijn leven anders indelen. Frans leren en breien. Precies, brood bakken. Maar ik had zoiets van, nee, ik ga niet forceren om een album te maken. Weet je wel? Iedereen had zoiets van, ja, er gaan nu allemaal zulke mooie muziek gaat er ontstaan. Oh, ik kan niet wachten, weet je wel, die tijd was het nog. Maar ik dacht, ik ga gewoon die nummers laten komen. Als het gebeurt, dan maak ik het. En toen denk ik in juni, juli van 2020, toen was het dus al een paar maanden gaande. Maar het voelde echt alsof het al een jaar bezig was. Die dagen duurden echt heel lang, weet ik nog. Toen begon ik eigenlijk gewoon te schrijven over die break-up, weet je wel. En ja, als het vorige album over die liefde ging, ja. Is dit dan je break-up album? Ja, en het gaat ook over mijn huidige vriendin. Dus weer verliefd worden. Ik ben binnen een jaar soort van ook weer verliefd geworden op iemand. Dus het is een beetje allebei, ja. Dus het is niet een depressief album? Nee, best wel hoopvol eigenlijk. Het gaat ook heel erg over vergeving en geloof en accepteren dat het gewoon kut gaat zijn. Weet je wel, zo verlies. Ik bedoel, het gaat in een nummer, het heet Zonder jou, kan je vertalen naar gewoon het verlies van de liefde. Maar het gaat eigenlijk ook een beetje over het verlies van mijn grootouders. Dat idee dat je gewoon weet van, oké, het refrein is, als je gaat, ik heb het gewoon even rijden met als je gaat. Waar het op neerkomt is dat iemand moet, als iemand gaat, dan wordt het gewoon verschrikkelijk. En het gaat heel erg pijn doen. Maar ik weet dat het de enige manier is waarop het gewoon, waarop het leven nou eenmaal gaat. Dus ik moet het gewoon accepteren. En dat soort dingen beschrijf ik ook wel op het album. Dat je gewoon beseft van, als iets heel naars gebeurt, dat je weet, oké, ik moet hier gewoon doorheen. En het gaat gewoon misschien nog even duren. Of misschien kort, maar ik moet het gewoon gaan doen. Ik was ook een beetje verbaasd eigenlijk bijna zakelijk ik met het verlies omging bijna. Van oké, het gaat gewoon gebeuren. Het gaat pijn doen, het doet pijn. Het doet pijn en Ja. Misschien is dat ook wel de truc, je er niet tegen verzetten. Zeker, ja. Ja. En ik doe dat sowieso niet bij liefde, maar blijkbaar ook niet bij verdriet of zo. Laat het maar komen. Precies, ja, ja. Ja. Je wilde eerlijke popliedjes maken. Ja. Is dat wat je hiermee bedoelt? Of moet ik eerlijk, ja, eerlijk op een andere manier? Niet ironisch bijvoorbeeld. Ik hou niet van ironische muziek. Dus bijvoorbeeld boodschappen. Of kwetsbaarheid in een grapje verhullen. Verhullen. Ik vind dat ook heel. Ik vind dat wel grappig als andere mensen het doen of zo. Maar voor mij werkt dat niet echt. Ik ben wel een gevat persoon of zo, maar niet wat betreft mijn emoties. Ik hou niet van als mensen, laten we zeggen, serieuze emoties zo verhullen achter domme grapjes. En ook bij muziek vind ik dat flauw. Laat het maar zien. Ja, ja, ja. Vertel maar gewoon hoe het echt met je gaat. Weet je wel? En als je dat ook nog eens in mooie zinnen kan doen, dan ben je al aardig op weg. Ik heb een nummer klaargezet. Ja. Alleen bij mij. Mm-hmm. Ja. Ik zei net in de inleiding al, die gaat over je dierbaren. Ja. Ja, over gewoon. Het is een soort mix tussen gewoon dagelijkse beslommeringen in die periode dat ik gewoon heel veel wandelen op straat. Ik woonde in de Staatsliede de buurt in Amsterdam. Liep ik gewoon heel veel rondjes en zag ik dingen gebeuren. Maar het gaat ook over gewoon. Er zijn heel veel dingen fijn aan houden van iemand. Of dat iemand van je houdt. En een van die dingen is gewoon. Ik hou gewoon van die geruststelling of zo dat er iemand is. En ook dat dus als je te laat komt, dat het niet erg is. Want het is alleen bij mij niet erg. Weet je wel? Dat is van. Nee, oké, okay, prima. Het is oké. Okay. Weet je wel? Ja. De vergevingsgezindheid. Ja, vergevingsgezindheid van mensen die van je houden. Ja. Zullen we gaan luisteren? Zeker, ja. Ja, ik bedenk me net dat ik weer de tekst weet van dat ene liedje waar ik het over had. Vertel. Als je gaat, begint mijn nieuwe leven zonder jou. En ik haat dat dit alleen kan zonder jou. Wat ik daar eigenlijk mee bedoel, is gewoon dat accepteren. Dat gewoon je weet dat je gewoon eigenlijk beter af bent als het gewoon gebeurd is. Als iemand dus weggaat en je, of verdwijnt uit je leven. En dat je dan kan beginnen met rouwen of verwerken. Maar dat het gewoon tegelijkertijd het allerergste is wat er kan gebeuren. Maar ook een soort van, men leidt het meest door het lijden dat men vreest. Dus dat je er tegenaan zit, juist, en laat het dan maar gebeuren. Ja, ja, dat is meestal bij bijvoorbeeld als iemand ziek is of iemand, als het niet goed gaat in je relatie en je langzaam richting het einde komt, nou ja, dan denk je van misschien moet iemand me even helpen met over de rand het ravijn inspringen dat het voorbij is, weet je, ja. Ja, maar dan gebeurt er tenminste wat. Precies, ja. In plaats van dat... De dreiging. Ja, dat is geen fijn gevoel. Je hebt dit album gemaakt onder andere met Job Jobsen. Ja. Wie is dat? Hij is vooral de A&R geweest. Dat is iemand die dan gewoon samen met mij naar de muziek luistert. En waar staat A&R voor? Dat is een hele goede vraag. Volgens mij... De A staat voor artist. En de R staat voor... Ik weet niet. Zou het repertoire kunnen zijn? Artist en repertoire? Ja, misschien. Het is van de ouders iemand die bij een label gewoon samen met de artiest naar bijvoorbeeld een album gaat kijken en dan nummers gaat luisteren en een keuze maakt of advies geeft. Maar Job Jobsen, ja, voor de mensen die hem niet kennen, is een DJ uit Amsterdam. En ook een hele goede vriend. En iemand met een hele goede muzieksmaak. En ook iemand die mijn album uitbrengt. Dus hij is een labelmanager. En dus iemand die je vertrouwt. Heel erg, ja, ja. Hij is een ontzettende perfectionist. En we hebben dit project is best wel binnen een soort thema en idee gemaakt of zo. Dus ik maakte ooit gewoon demo's geïnspireerd door... Ja, die hele soort van eerlijke jaren 80 nederpop. Toen vond hij dat heel, heel tof, want hij houdt daar ook heel erg van. En toen zijn we mijn vorige album in elkaar gaan knutselen. Dat betekent dat ik het gewoon maakte. En dan terugging naar hem en dan gingen we het luisteren. En dan zei hij, ja, misschien kan het refrein wat langer, dat soort dingen. En normaal kan ik dat echt niet hebben van iemand. Maar bij hem dus wel. Want het is gewoon... En waarom normaal niet? Ja, omdat ik normaal denk, ja, waarom zou jij daar iets van moeten vinden? Weet je wel? En je hebt Job zo hoog zitten. Zeker, ja, zeker. En ik heb ook het gevoel alsof hij toch op een manier onderdeel is van dit project. Terwijl ik al de muziek maak. In dit geval bij het volgende album nog met een aantal muzikanten. Maar ja, ik vind het gewoon super fijn. Want ik ben niet per se een perfectionist. Ik ben wel, ik heb wel een duidelijk idee en visie. Maar hij gaat dan op hele kleine dingetjes. Gaat hij dan wat van zeggen en dan kan ik het eventueel aanpassen. Leuk dat woordje eventueel. Eventueel, ja, want nou, ik denk 99%. Er zijn twee dingen in al onze samenwerkingen waarin ik het niet mee... Waar twee dingen die ik juist wel wilde houden. Ga ik niet zeggen wat het is, maakt niet voor uit. Maar dat is best wel weinig, twee. Want je bent best wel veel samen ernaar aan het kijken. Dus. En dat gaat dan zonder slaande deuren? Nee, helemaal niet. Nee, absoluut niet. Nee, het zou gek zijn. Als ze deuren zouden slaan, dan zou hij überhaupt geen onderdeel zijn van... Ik hou niet van slaande deuren. Ik vind dat denk ik echt een van de... In een ruzie, als mensen met deuren gaan slaan, dan... Pff. Ja, dat vind ik wel echt... Ik bedoel, fysiek geweld is de volgende stap. Maar gewoon deuren slaan, dat vind ik altijd, ja, daar hou ik niet zo van. Als ik er nu aan denk, word ik al helemaal... Nee, laten we... Gaan we daar niet aan denken. Ga ik gewoon even voor iedereen die pas wat later is ingeschakeld... Ja. Vertellen dat ik vannacht in gesprek ben met... Elias Mazian. Elias is DJ, Neder synthpop producer, zanger en radiomaker. Hij was vaste DJ bij clubs als Trouw in de School en hij draait over de hele wereld. Heeft een wekelijkse radioshow. En sinds 2020 is hij dus ook zanger. Zijn eerste album was Vrij van Dromen en zijn tweede album Alleen bij mij is er aanstaande vrijdag. Alleen bij mij is een plaat vol met, zoals hij dat zelf zegt, dromerige liedjes die gaan over alle facetten van de liefde. Van het laten gaan van de relatie tot het opnieuw vinden van de liefde. Ja. En over je ouders. Ja. Want ze kwamen al in het nummer langs waar we net naar luisterden. Ja. Maar je hebt ook Pa van Doe Maar gecoverd. Ja. Waarom ja. Pa? Nou, omdat het een van mijn lievelingsliedjes is van Henny Vrienten. Ik ben echt een ontzettende fan van Doe Maar. En vooral ook van Henny Vrienten. Hij zegt heel erg, hij is heel inspirerend. Gewoon hoe hij schrijft en zijn keuzes voor melodieën en refreintjes. En gewoon alles aan hem vind ik gewoon geweldig. En ik vorige album heb ik Toontje Lager gecoverd. Het idee daarachter was dat Stiekem Met Je Gedanst best wel een vrolijk, soort van opzwepend, grappig liedje is. Maar de tekst is eigenlijk heel erg melancholisch en treurig. Ik bedoel, het gaat gewoon over iemand. Hij durft haar niet aan te spreken. En dan doet hij maar in zijn hoofd alsof ze samen dansen. Precies. En toen ik het nummer qua tempo door de helft haalde, dus het langzamer ging spelen, toen werd het opeens heel erg dromerig. En toen kwam het in één keer in mijn wereld terecht. En toen dacht ik, nou, het is wel leuk om bij het volgende allemaal weer iets te coveren. Ik hou heel erg van covers. Omdat nummers opnieuw kunnen een nieuwe context geven of zo. Nee, niet of zo, gewoon daarom. En toen dacht ik, ga dat weer doen. En ik heb wel eens dat ik aan het eind van mijn set, waarin ik eigenlijk house of techno draai, dan ineens een Doe Maar nummer draai. En dit draaide ik altijd wel aan het eind van de avond. Wat doet dat met je publiek? Ja, ik vind dat geweldig. Omdat het gewoon, het lijkt niet te passen, maar het past wel. En toen dacht ik ineens van, was ik het opeens zo goed aan het luisteren, dacht ik, ja, die tekst eigenlijk komt best wel, die kan ik best wel terugkoppelen naar mijn eigen leven en naar mijn eigen relatie met mijn vader. Op welke manier? Omdat het heel erg gaat over loskomen van verwachtingen en verwachtingen van je ouders en bewijzen als muzikant. Ik bedoel, dat ik het nu al 10 jaar doe en ervan kan leven is een wonder. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die proberen een muzikale of een carrière in de muziek te krijgen. Dus ik snap super erg dat hij, toen ik dus 19, 20 was en stopte met studeren omdat ik DJ wilde worden en muziek wilde maken, dacht, ja, wat gebeurt hier? En ik stopte ook met geloof. Ik viel van het geloof af. En ja, we raakten gewoon heel erg in een conflict. Werd het ruzie? Werd het slaande deuren? Geen slaande deuren, maar wel, het was niet leuk of zo, nee. Het was wel, ik ben daar ook dus voor in therapie geweest. Omdat ik een totale identiteitscrisis zat. Ik dacht, ik voelde me heel erg schuldig of zo. Dat ik als Marokkaanse jongen, waar heel veel in was geïnvesteerd als kind. En het klinkt alsof ik een soort product ben, maar ze hadden dromen voor je. Ja, ik bedoel, ik hield erg van lezen. Ik was slim, ik ging naar gymnasium toe. Ze dachten van, nou, dit gaat. Na de middelbare school ging ik naar Amsterdam, ik ging naar de UvA. Ik dacht, dit gaat hem gewoon worden. En toen kwam die muziek in mijn leven. En het was gewoon zo'n storm. En het was ook nog eens een manier om gewoon te dealen met dat ik me heel slecht voelde. Dus het was ook een soort uitvalbasis voor. Ja, dus met terugwerkende kracht is het uiteindelijk best wel goed gekomen. Wij zijn ook weer in harmonie met elkaar. Maar ja, Pa heeft wel echt een soort, ze zijn bijna een soort, ja, het loopt best wel synchroon aan qua tekst aan wat ik heb meegemaakt met mijn vader. Dus ik vond het ook wel een soort, zeg je dat? De cirkel was best wel rond. Dat ik nu op mijn 33ste een liedje kon coveren en dat kon spelen in de Bitterzoet, terwijl mijn ouders er waren. Dat is wel, ja, wel bijzonder. Hoe vonden ze het? Ja, mijn moeder was echt heel trots. Mijn moeder is heel erg outspoken en houdt heel erg van kletsen. En mijn vader is heel erg introvert. Maar een stille genieter? Heel erg, ja. Wat hij dan dus doet, is gaat hij met zijn kin een beetje omhoog. Zo. En dan, dat is dan zijn teken van dat hij echt zo geniet. Is niet echt een danser of zo. Maar hij is wel erg met muziek opgevoed. En mijn vrienden zeiden dat hij viel dat heel erg op, dat gedrag. Dat vond ik wel echt heel leuk. Ze waren echt super trots. Ja. Uit wat voor gezin kom je? Wie zijn je ouders? Mijn ouders zijn Omar en Rashida. Mijn moeder is in de jaren 70 naar Nederland gekomen. In het kader van de gezinshereniging. Aan het eind van, dus 1976 volgens mij. Als meisje dus. Ja, dus ik denk dat ze 7 of 6 was. En toen is ze, want mijn opa's werkten beide als gastarbeiders in de fabrieken. Volgens mij in de Prodent-fabriek werkte een opa en de ander werkte in Breda. De Prodent-fabriek was in Amersfoort, waar ik ook ben opgegroeid. En ja, dus die is echt zo in een volkswijk in Breda terechtgekomen. Waarin het echt nog heel bijzonder was. Weet je, dat niemand had ooit een Marokkaans gezin gezien. Voor mij waren ze de enige, de eerste in die buurt. En mijn vader is juist, die is 10 jaar ouder dan mijn moeder. Die is op zijn 18e had hij een beurs gekregen om in Brussel te gaan studeren. En ze komen allebei uit Al-Hoceima, wat een soort kuststadje is in Noord-Marokko. En in dat gebied, daar komen ook heel veel Marokkaanse mensen uit Nederland vandaan. Ja, die is gaan studeren, heeft 10 jaar het bohemien leven gehad in Brussel, waar je dan net te weinig over praat, vind ik. Daar zou ik wel meer over willen weten. En uiteindelijk is mijn vader in Nederland terechtgekomen, want mijn opa werkte hier natuurlijk. Hebben ze elkaar leren kennen. En het is eigenlijk een heel warm gezin. We zijn met z'n vieren. We waren heel lang met z'n drieën, maar toen kreeg ik nog een nakomelingetje op mijn 16e. En mijn vader is de leraar op een basisschool in Utrecht. En mijn moeder werkt in de zorg. En dit speelde zich allemaal af in Amersfoort. Ja, Amersfoort, ja. Ja, ik kom echt uit een heel fijn gezin. Ik besef me gewoon hoe ouder ik word. Ik heb nog geen kinderen, maar gewoon hoe ongelooflijk veel mijn moeder van mij houdt, maar gewoon dat ik gewoon soms denk van wow, hoe ga ik ooit zo van mijn eigen kinderen houden als ik ze ooit heb, weet je wel? Zo'n soort van, ik kan bijvoorbeeld een goed voorbeeld als ik er eentje mag geven. Zeker. Dus ik was altijd het slimste kind op school. Ik zat op mijn school in een achterstandswijk waar veel kinderen best wel een moeilijke thuissituatie hadden. Dus weinig stimulatie vanuit huis. En mijn moeder die had gewoon heel snel door dat ik van lezen hield. Dus die bracht me naar de piep. En dan het klassieke verhaal, 7 boeken lenen en snel lezen. En weer terug en dan weer 7 boeken lezen. Toen op een gegeven moment de CITO-toetsen er waren. Toen kreeg ik van meester Joop, ik weet niet waar je nu bent. Kreeg ik een HAVO-advies. En mijn moeder dacht, ja, dat gaat niet gebeuren. Dag, meester Joop. Dus hij is gewoon de hele schoolcarrière heel slim. Maar hoezo een HAVO-advies. Dus toen heeft mijn moeder daar zo'n stokje voor gestoken. Ik zei, oké, ik ga een deal met je sluiten. Als hij boven de 545 haalt, dat is het CITO-score, dan ga je hem een HAVO-WWO-advies geven. En het gekke is, je zou denken, dat doet elke moeder, maar mijn moeder komt uit een volkswijk waar ze heeft de MULO gedaan, mocht niet verder studeren. Daarna is ze heel veel jong getrouwd. Die is in principe niet heel erg bekend in die wereld of zo. Maar die voelt gewoon aan haar, ja, wat de gut, wat is het Nederlandse woord ervoor? Die voelt gewoon aan de instinct van nee, dit klopt gewoon niet. Mijn zoon wordt onrecht gedaan. Precies, ja. En die heeft daarvoor gestreden of zo. En dat bedoel ik dus gewoon met gewoon wat voor gezin ik kom uit een gezin waar gewoon vanuit instinct gewoon de juiste keuzes zijn gemaakt voor mij. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dus dat bedoel ik ook met gewoon zo echt houden van je kinderen. Dat je gewoon koste wat het kost, het beste voor ze wil. Ik weet dat in principe zou elke ouder dit willen. Maar mijn ouders hebben toch een manier gevonden om zich ook daadwerkelijk zo te kunnen uiten. Zich niet af te laten leiden door het leven. Dat had ook best gekund en gemogen, vind ik. Maar dus ja, dat is een kleine ode aan mijn ouders. Ja, mooi. Ja. En toen werd het gymnasium. Ja. In Amersfoort ook. Ja, op het Johan van Oldebarneveld gymnasium in Amersfoort. Dus daar ga je dan heen met je rugzakje, met je boeken en je verwachtingen. Het was in Amersfoort in een wijk, die heet Bergkwartiers, op de Utrechtse Heuvelrug. Dus het was ook letterlijk alsof ik gewoon zowel een maatschappelijk, sociaal-maatschappelijke heuvel beklom. Als letterlijk een heuvel. Elke dag? Elke dag, 7 jaar lang. Dan blijf zitten in de derde. Ik had een kleine dip. Maar me goed herpakt. Was het elke dag bergopwaarts moeten? Ja. Maar dan naar huis mocht je weer naar beneden. Ja. Ja, het was wel pittig. De eerste paar maanden. En waarom was het pittig? Omdat ik gewoon totaal, ik had geen witte kinderen om me heen. Tot mijn 12e. Waar de twee, die waren half Grieks en half Amerikaans. Maar dat was het dan wel. Ja, die ze van de vanzelfsprekendheid van hun levens. Dat was gewoon voor mij heel heftig. Want ik begreep het gewoon niet. Het klinkt misschien moeilijk voor te stellen, maar ik kom uit een middenklasse gezin waar hard gewerkt werd. Maar ik was nog nooit op wintersport geweest. En het maakt in principe niet uit, maar als je gewoon al sowieso er anders uitziet en je dan ook nog eens niet echt meekomt met, laten we zeggen, bijna collectieve ervaringen op zo'n school, ja, dan ben je jezelf gewoon even kwijt een paar maanden. Maar uiteindelijk heb ik mezelf herpakt. En heb ik een hele leuke tijd gehad. Ja, werd jij geaccepteerd? Want jij was misschien ook wel hun eerste Marokkaan. Zeker, ja. Ja, ik weet nog dat ik de vraag kreeg wanneer mijn ouders gevlucht waren. Dat was in de tweede klas of zo. Toen dacht ik wel echt, oké, bizar. Ja, ik dacht gewoon, slimme kinderen zijn gewoon ook slim in hun kennis over de wereld. Maar dat maakt niet uit. Het viel tegen. Viel best wel tegen, ja. Maar uiteindelijk heb ik mezelf een plekje verworven. En op die school en ook een soort van oude basis. De basis gelegd voor wie ik nu ben of zo. Het is altijd gewoon, ik kan met veel verschillende mensen omgaan. Toen ik jong was, zaten alle culturen die er bijna waren op de wereld bij mij in de klas. Dat was midden in de Balkanoorlog. Dus ik had heel veel Bosnische en Servische kinderen. Maar Somalisch, Ethiopisch, Vietnamees, Turks, Marokkaans. Alles zat er bij mij op school. Dus er ontstond best wel snel al het gevoel van, ja, iedereen komt ergens vandaan. Weet je, er is niet soort geen normatieve standaard of zo. Maar hou je dat vast als je daarna 7 jaar lang een heel eenzijdig groeps... Nou, ik zie het gewoon als een superpower, als een superkracht. Weet je wel. Eerst moest ik zo van mezelf een plekje verwerven binnen die wereld. Maar toen ik het eenmaal had gedaan, vond ik juist dat heel veel witte kinderen echt heel erg achterliepen. Ik dacht van, ja, zonde, wat mis je veel. Ja, jullie moeten allemaal zo meteen... Dat zeg ik niet hardop, want het was echt veel minder stoer dan ik het nu zeg. Maar ik heb nu wel zoiets van, ja, maar ik hoef niet... Als ik ergens kom waar... Ik had Vietnamese vrienden, bijvoorbeeld. Zijn moeder praatte gewoon heel hard. Dat was gewoon in de cultuur. Ik had een West-Afrikaanse vriend uit Cameroen. Daar rook het gewoon anders. Nou, de eerste keer denk je, oh, het ruikt anders dan bij mij thuis. De volgende keer ruik je dat niet meer. Dat is klaar, ja. Dat is gewoon super leerzaam. Weet je, als je dat allemaal hebt meegemaakt voordat je 12 bent, dan vind ik dat je wel echt een voorsprong hebt op heel veel andere kinderen die, dat moet ik ook toegeven, dan weer eigenlijk voor de rest een voorsprong hebben. Snap je? Dit is het enige waar ik dan mee kom. Ja, zo van, ja, goed. Maar daar kan geen gouden paplepel tegenop? Ik wou dat ik kon zeggen ja, maar ik weet het niet. Ik vind het gewoon heel waardevol, laten we het daarop houden. En ik probeer het ook niet meer te zien in beter dan of slechter dan. Het is gewoon jouw leven. Het is gewoon waardevol, ja, absoluut. Ik ben er trots op dat ik zo ben opgegroeid. Maar waar kwam dan jouw identiteitscrisis vandaan? Nou, omdat ik bijvoorbeeld stopte met geloven en dus eigenlijk van twee kanten niet echt begrepen werd. Zowel als van mijn Marokkaanse achtergrond als mijn witte vrienden die ik vooral had. Ik kon bij beide niet echt met mijn problemen terecht. Dus ik had gewoon een paar jaar nodig om gewoon van mezelf te leren houden en mezelf te accepteren. Heb je hulp gezocht? Ja, ik ben in therapie gegaan bij mijn vrouw die Marianne heette. Die ik een paar jaar geleden nog een mailtje heb gestuurd hoe blij ik met haar was. Ik heb gewoon geleerd om mezelf te accepteren of zo. Ik denk dat dat gewoon eigenlijk hetgeen is waar je wat het meeste helpt. Weet je wel? Zo van, nou ja, je mag er sowieso wezen. Het komt sowieso allemaal wel goed. Weet je wel? Je komt al op je pootjes terecht. Dat moet natuurlijk eerst ook gebeuren of zo. Voordat je, jezelf kan wijsmaken van, hey, I got this. Weet je wel? Ja, het moet eerst goed komen voordat je kan geloven precies dat alles goed komt. Ja, absoluut. Ja. En dan ben je opeens DJ. Ja. Sta je in een club. Ja. Maar misschien ook wel weer als enige DJ van kleur. Zeker. Ja, maar het mooie daarvan is bijvoorbeeld dat ik me in de tijd dat ik veel in de school draaide, toen is er ook wel eens na een set een meisje naar me toegekomen in de toilet, toen ik mijn gezicht aan het wassen was. En ik eigenlijk helemaal klaarmaakte om weg te gaan. Toen kwam er een meisje naar me toe en zei ze, ik ben ook Marokkaans. En ik vond het gewoon heel fijn om te zien dat je het en goed deed, maar ook dat er iemand aan de andere kant stond die op mij leek. Zo, op mij lijkt. Dat raakt dus jij me maakt super ruimte. Erg. Ja, omdat ik dat gewoon heel erg miste vroeger. Zo, toen kwam ik er ook wel weer achter van hoe belangrijk representatie is. En rolmodellen. Ja, precies. Zowel voor vrouwen als voor mensen van kleur. Of mensen met een andere seksualiteit. Gewoon, het is gewoon zo simpel, maar als je gewoon iemand ziet die floreert of het goed doet, dan ga je ook geloven dat jij op een gegeven moment ook kan floreren of ook mag zijn of ja, iets in die trant. Ja. Ja. Gaat het, want je doet het nu 10 jaar. Ja. Gaat het de goede kant op? Gaat beter dan ooit. Met mijn carrière bedoel je toch? Nee, ja. Nee, ik bedoel. Nee, grapje. Nee, maar zie je het veranderen? Ja, zeker. Er draaien echt heel veel meer vrouwen dan vroeger. Er zijn heel veel platforms. Er zijn heel veel organisaties en crews. Dus van die heel divers zijn. Ja, er wordt ook wel ruimte voor gegeven. Dus ja, ik vind dat het echt veel beter gaat dan het eerst ging. We zijn nog niet daar, maar het is echt, als je bijvoorbeeld kijkt naar 10 jaar geleden toen ik net begon met uitgaan toen. Als je nou gewoon line-ups opzoekt van avonden, het zijn alleen maar mannen. En vooral witte mannen. En dat is nu echt heel anders. Als je grote festivals als Dekmantel hebt in Amsterdam. Of de line-ups in de school, dat is echt veel diverser. En ik vind dat echt, het zet mij ook wel aan het denken of zo. Ik bedoel, ik ben natuurlijk ook gewoon een man. En ik heb dat jarenlang, was ik daar ook een blinde vlek voor. Dacht je gewoon niet meer na? Nee, precies. Dus ja, het gaat zeker beter. Ja. En wat voor DJ ben jij? Dat is echt een goede vraag. Maar ik hou gewoon van, ik vind het een hele moeilijke vraag om te beantwoorden, want het zo gaat over je moet erbij zijn of zo, of wat dan ook. Maar wat ik wel echt belangrijk vind, is dat je het gevoel hebt dat je, als ik heb gedraaid, dat je met een soort gevoel naar huis gestuurd wordt of zo. Een willekeurig gevoel? Mag nee, ik gewoon gevoel een warm gevoel. Ik hield er zelf altijd heel erg van als ik ergens naartoe naar het DJ ging en die sloopt bijvoorbeeld de avond af. Dat je niet op een soort high, maar op een low naar huis gestuurd wordt. Dus je gewoon, het was een soort kop en een staart. Oh man, ik merk nu al dat ik gewoon een beetje gek word van praten over draaien. Ik vind het echt heel lastig om daarover te praten, omdat het ook iets fysieks is of zo. Maar je moet het echt meemaken. Maar ik hou gewoon van dat er ook te midden van een, ik ga het toch proberen. Ja, heel fijn. Te midden van bijvoorbeeld heel veel energie ook een rustpunt gecreëerd wordt of zo. Ik hou ervan om midden in een soort van, in het hoogtepunt van een set juist iets heel breekbaars te draaien. En dat is ook wel denk ik te linken aan de liedjes die ik maak of zo. Ik heb altijd wel gewoon gehouden van geraakt worden. En zeker op een dansvloer of zo. Ja. En is dat een kwestie van moet je dat daar lef voor hebben? Dat is opeens iets kwetsbaars in doen. Ja, nou ja, het heeft me wel echt een tijdje gekost om gewoon echt te doen wat ik wil. Omdat je natuurlijk zo, je bent bezig met een soort groep mensen, een soort bewegende mensenmassa, die je soort van aanstuurt met jouw energie. En even, wat is voor een DJ dan het ergste dat kan gebeuren? Dat ze stoppen met dansen? Nou ja, het allerergste is gewoon weglopen. Weet je wel? Dat het leeg raakt. Dat is niet, dat wil je niet. Nee, er zijn een aantal DJ's die daar juist op kicken. Of weet je, dat is meer de experimentele hoek. Maar, zo van, dit is te moeilijk voor jullie, ja, dus ga maar, want ja, dit snappen jullie niet. Beetje losers, ja. Maar ja, voor mij is het gewoon belangrijk dat mensen blijven dansen, natuurlijk. Het is bijna, ja, het is een soort van, ja, het is een soort energie of zo, weet je wel. Ik vind ook vaak het publiek of zo, de dansvloer is niet per se, zijn niet per se, als het geen losse personen meer zijn, dan vind ik het echt leuk worden. Als het voelt als een soort ruimteschip waar je in zit en die mensenmassa, die stuur je gewoon. Stuur jij die mensenmassa aan? Ja, op een goede avond voelt dat wel echt zo, ja. En ook aan de andere kant, als je staat te dansen, je hebt het gevoel alsof je gewoon. Je weet toch wel, als je wel eens. Iedereen beweegt eigenlijk gewoon net even anders, weet je, een ander tempo. Maar omdat de muziek één tempo is, in principe. Iedereen heeft een eigen manier van dansen, maar soms heb je het gevoel alsof er gewoon een paar seconden iedereen is het op één manier beweegt. Dat zijn dingen waar ik wel van kan genieten of zo, als dat gebeurt. Dat zijn de goede avonden. Ja, ja, ja. Als het gewoon, als iedereen gewoon stil is en gewoon. Ik heb wel eens nachten gehad in de school waar het voelde alsof de zaal gewoon allemaal even met zijn mond hield. En in een soort unison aan het bewegen was. Dat is wel echt het hoogtepunt of zo. Het hoogste wat je kan behalen. Ik vind dat eigenlijk nog toffer dan mensen die helemaal losgaan of een hand in de lucht gooien en euforisch schreeuwen of fluiten. Maar gewoon als iedereen gewoon samen is. Samen is en gewoon even gewoon op dezelfde, ja, alle woorden die ik gebruik zijn zo cheesy, maar dezelfde frequenties. Nou, zal ik ook een cheesy doen? Is muziek gewoon niet de ultieme verbinder? Ja, absoluut. Want ik bedoel, we kunnen gewoon nu in een ruimte zitten met iemand uit Taiwan, iemand uit Japan, iemand uit, weet ik veel, Brazilië, uit Nederland en uit Alaska. En als je gewoon een mooi nummer speelt en we bespreken allemaal een andere taal, als de muziek gewoon mooi is, dan hoeft niemand aan elkaar te vertalen waarom dat nummer mooi is. Dat is gewoon een collectieve ervaring. Dus ik denk het wel, ja. Door een gedicht moet je vertalen om te laten werken. Zelfs een film moet je ook iets van vertalen. Maar muziek kan gewoon. Het kan er gewoon zijn. Kan er gewoon zijn en kan gewoon iedereen op hetzelfde moment op dezelfde manier raken. Ja, op dezelfde manier. Je snapt wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Je bent ook radio-dj. Ja. Dus echt een heel andere tak van sport, of niet? Ja, want je hoeft mensen niet per se te laten dansen op de radio. Je ziet het in ieder geval niet. Nee, mag natuurlijk wel. Maar want wat ik wel grappig vind, is dat het een. Je hebt een ochtendshow. Ja. Mm. Ja, vind je dat gek? Nou ja, we zijn deze uitzending begonnen met een lofzang op de nacht. Ja, ja, zeker. Maar ik moet zeggen dat ik. 'S ochtends vind ik. Zijn mijn oren heel fris. En dan komt muziek echt veel harder aan. Als ik een mooi nummer 's ochtends hoor, dan is er nog niet zoveel gebeurd die dag. Dus ik ben dan veel meer in staat om het echt te voelen. En ik. Alles is zo breekbaar in de ochtend. Weet je wel, dus dan kun je gewoon heel. Op een hele soort van rustige manier mensen bedienen van liedjes. Dus die radioshow Private Hearts gaat een beetje er echt zoals jouw album of nog rustiger? Nee, en ik denk dat mijn album ook wel dat gevoel met zich meedraagt. Maar ik draai bijvoorbeeld jazz of ambient of hele mooie oude country nummers, maar ook heel veel soul. En dan steeds, de show duurt 2 uur en dan steeds meer energie, maar wel gewoon mooie muziek die je gewoon die ochtend doorhelpt of zo. En die muziek, ja. Dus misschien was ik ook op zoek naar gewoon een tegenhanger van wat ik 's nachts doe. Ik hou gewoon heel erg van muziek. En ik ben 10 jaar geleden begonnen om met in clubs draaien, maar dat ga ik niet de rest van mijn leven doen. En ik zocht ook gewoon een soort tegenhanger. Waarom niet? Nou. Hebben DJ's een houdbaarheidsdatum? Nou, sommige DJ's zijn al bijna in de 60. En die draaien nog steeds. Alleen, er zijn gewoon heel veel. DJ'en in clubs is gewoon een van de dingen die ik ben gaan doen die te maken hebben met mijn passie voor muziek. Dus ik zou het zonde vinden om alleen daar iets mee te doen. Dus ik, ja. Je wil gewoon veel meer. Precies, ja. Dus, en daarvoor heb ik ook gewoon op een gegeven moment slaap nodig. En een ritme. Hoewel ik echt mijn best doe, hoor. Dat gaat best goed. Ik geloof je. Ja, gelukkig maar. Je bent ook fan van Harry Banning. Ja, zeker. Ja. Waarom? Omdat hij gewoon hele mooie melodieën heeft geschreven. En omdat hij, wat ik echt een van de hoogste kunsten vind, hele goede kinderliedjes heeft geschreven. Waarom is dat een van de hoogste kunsten? Omdat kinderen gewoon zo puur zijn, weet je wel. En nog niet ironisch of cynisch, weet je wel. En als je die gewoon kan raken, ja. Er zit toch helemaal niet een gedachte achter. Bij een kind, als een kind een liedje hoort, dan zit er niet zo een gedachte achter van, moet ik het wel vet vinden? Wat vinden anderen hier eigenlijk van? Is het wel cool genoeg? Weet je wel? Een kind weet ook nog niet goed wie, is nog niet bezig met een soort identiteit of zo. Weet je, als je 15 bent, dan ja, nee, dat is niet vet genoeg. Maar als je dus een kind kan raken, dan is het best wel puur, toch? Dus daarom vind ik hem heel bijzonder. Ja, en ik vind gewoon, zijn de variatie in wat hij allemaal heeft gedaan en hoeveel hij ook heeft gemaakt, vind ik echt geweldig. Dus ja, big fan. Harry Banning en Henny Vriend allebei. Heb ik ook wel opgevolgd bij Klokhuis. Toen hij overleed. Harry Banning heeft Henny Vriend hem overgenomen, volgens mij. Ja. Zou je het zelf willen, kinderliedjes? Ja, dat lijkt me echt heel tof. Ja, misschien. Ik zou wel graag bijvoorbeeld muziek willen maken voor Klokhuis of zo. Dus als iemand luistert. Oh, vast wel. Ja. Nee, het lijkt me echt heel leuk. Het ja. Is een van die tentakels van die octopus. Die ik zou. Die octopus waarvoor je goed moet slapen. Ja, ja. Ja, ik denk het wel. Ik weet niet. Is het heel gek om gewoon ooit te stoppen met DJ'en? Ik denk het. Ik bedoel, ik doe het sinds ik 18 ben. Ik vind ook dat je ruimte moet maken voor andere mensen, weet je wel. DJ is ook wel, de nacht is ook toch voor jonge mensen. En ik ben niet per se heel oud. Maar ik wil gewoon ook een beetje zo luisteren naar iets als momentum, weet je wel. Je wil niet zo voor eeuwig blijven. De nacht is ook, daar heb je Elias weer. Dat. Ja, en de nacht is ook donker. Weet je? Als je voorbij je momenten bent, dan sta je daar in die donkerte die opeens leegte wordt of zo. Weet je? Ik ben gewoon heel bang dat ik gewoon te laat. Stop op je hoogtepunten. Misschien wel, ja. Misschien moet ik nou volgend jaar stoppen. I don't know. Je bent nogal een dromer. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, absoluut. Ja, ik stond ook op mijn rapport in groep 4 of zo. Dat is heel slim, maar ik kijk wel echt te lang uit het raam. Ik keek echt tot de eerste pauze, was ik een beetje uit het raam aan het staren. Ik kon dat goed opvangen met mijn intellect, maar... Maar waar was je dan? Ja, gewoon aan het nadenken. Gewoon, ik zat gewoon soms naar de auto's te kijken die langs reden, maar ook meestal gewoon naar... Ja, dan vertelde de juf een verhaal en dan ging... associeerde ik er vol op los. En dan besefte ik dat ik gewoon al een kwartier niet aan het opletten was. Als je ADD hebt, dan heb je zo'n kapotte filter in je hersenen. Dat werd me uitgelegd toen ik... Want jij hebt ADD. Ja, daar kwam ik dus ook achter in die periode op mijn 20ste. En, wat is ADD? Is het voor de mensen die luisteren? Of weet je het zelf niet? Ik kom eigenlijk niet verder dan het is ADHD, maar dan zonder het drukken. Ja, zonder, precies. Ja, dan daar ben je er al. Ja. Ja, dat is het. Ja, ik moet ook zeggen dat ik... Het is niet dat ik... Ja, dat is het volgens mij gewoon. Je moeite met concentreren, je filters in je hersenen die keuzes maken voor wat belangrijk is op dat moment, die werken gewoon niet zo goed. Waardoor je gewoon soms hele onbelangrijke dingen belangrijk maakt. Maar het voordeel, daarvan heb ik ook wel tegen je collega verteld net, is dat je heel creatief wordt omdat je hele twee dingen bij elkaar haalt die eigenlijk helemaal niet bij elkaar horen te komen. Zo krijg je iets nieuws. Dat probeer ik mezelf altijd te vertellen. Dat ik denk dat daar ook wel creativiteit uitkomt. Dat het associërende vermogen ook je plekken brengt die iets nieuws of iets moois voortbrengen. Maar heb je er op een bepaalde manier ook last van? Ja. Ik bedoel, is je koelkast wel eens op nare momenten leeg? Of? Ja, of ik vergeet gewoon, of ik doe gewoon heel lang. Ik heb van die dagen dat alles zo lang duurt. Gewoon dat ik gewoon heel lang doe over mijn to-do-lijst. Of heel snel afgeleid word. Of die telefoon die sowieso verschrikkelijk is. Die telefoon me de hele tijd uit mijn flow haalt. Maar op goede dagen dan kan ik er wel goed mee omgaan. Ik heb er gewoon geleerd mee om te gaan. En dan weet ik gewoon precies wat de checkpoints zijn. Weet je, wat de markeringen zijn in mijn dag. Van oké, dit gebeurt weer. Ik moet aan de bel trekken. Alleen sommige dagen dan lukt dat niet echt. Dus dan... Maar wat is dan? Dan zie je jezelf te lang op je telefoon zitten. En dan weet je, nu moet ik stoppen. Ja, of dan voel ik het gebeuren of zo. Weet je wel? En je hebt gewoon slechte dagen. Dus dan slechte dagen moet je gewoon accepteren dat het niet wordt wat je wil dat het wordt. En op een slechte dag doe je dan niks? Dat niet, maar dan ga ik gewoon mee in dat tempo. En dan denk ik, oké. Vandaag gaat gewoon alles langzamer. En dat is prima. En het ding is dat ik vroeger dat verschrikkelijk vond. Ik haatte mezelf. Dus dan wil ik altijd anders zijn. Dan wil ik wel gewoon alles onder controle hebben. En dan werd het nog erger. En dan werd ik ook nog eens gewoon ongelukkig. En nu word ik niet echt ongelukkig. Omdat ik weet, waarschijnlijk wordt morgen wel beter. Is het fijn, zo'n diagnose? Ja, want in die periode was ik echt... Ik was mezelf gewoon helemaal kwijt. Ik ging zo erg twijfelen aan mezelf. Ik had gewoon mijn hele middelbare school had ik een manier gevonden om gewoon om te functioneren. Dus ik had gewoon vrienden om me heen die een vriendengroepje waarmee we samen gewoon zorgden dat die toetsen haalden en schooltijd gewoon doorkwamen. En toen ik op mezelf ging wonen en ging studeren, dan was ik het gewoon helemaal kwijt. En dan, als het dan niet goed ging, dan ging ik meer aan mezelf twijfelen. Ik zat echt een soort vicieuze cirkel. Want het ging natuurlijk ook niet zo goed thuis. En ja, dus dat was niet zo leuk. Maar en daar gold ook echt dat zelfacceptatie voor. Dus niet alleen maar voor die crisis in mijn identiteit. Maar ook gewoon, dit is gewoon hoe je bent. Alleen het komt nu gewoon eindelijk een keer naar boven. Omdat je gewoon niet echt veel mensen om je heen hebt. Die je soort van binnen de banen houden. En is het fijn om jezelf te begrijpen. Zeker, ja. Dat de kwartjes vallen. En dat je het overwint. Weet je wel? Het is belangrijk dat je het overwint. En dan kun je tegen jezelf zeggen, ja, I did it. Weet je, ik heb het zelf gedaan. Zo. En wordt het dan net als je achtergrond een soort superpower? Juist, ja. Dus dan probeer ik het wel te zien. Ja. Ik probeer het niet meer te zien als iets negatiefs of zo. Maar iets wat je gewoon creatief maakt. Ja. En iets wat jou maakt. Precies, ja. Ja. Dankjewel, Elias. Oh, geen dank. Aanstaande vrijdag, 2 juni, komt het album Alleen bij mij uit. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van ons programma zijn terug te luisteren als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps. Abonneren kan er ook en wie dat doet, hoeft nooit een aflevering te missen. Misha is er zometeen na het nieuws en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is onderzoeksjournalist Jeroen Smit mijn gast. Met hem ga ik het onder andere hebben over zijn televisieprogramma Wat houdt ons tegen? Nog een fijne nacht. Weet meer. NPO Radio 1.